dzisiaj. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 4 sierpnia, minęła 13. Przed nami serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wygraliśmy z niemiecką organizacją w sądzie, mówi wiceminister infrastruktury w sprawie terminala w Świnoujściu. Jest apel do rolników poszkodowanych przez ulewę o szybkie składanie wniosków o rządową pomoc. Epidemia cholery w Sudanie zachorowało ponad 2000 osób, w tym setki dzieci. Budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu nie zostanie wstrzymana. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę organizacji ekologicznych z Polski i Niemiec. Wygraliśmy z niemiecką organizacją w sądzie, powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Budowa terminala jest dla naszego rządu priorytetowa. Nowe możliwości portu sprawią, że nasza konkurencyjność na Bałtyku zdecydowanie wzrośnie. Do Świnoujścia będą przepływać największe kontenerowce świata. I co za tym idzie, Polska będzie przejmować coraz większą część rynku transportowego w całym regionie. Zdaniem organizacji ekologicznej z Niemiec terminal stanowi zagrożenie dla okolicznej przyrody. Rolnicy z powiatu elbląskiego zmagają się z ogromnymi stratami po ulewach. Urzędnicy apelują, aby nie zwlekali z wnioskami o pomoc. W wielu miejscach pola są zalane, a plony całkowicie zniszczone, mówi Roman Puchalski, szef tamtejszej izby rolniczej. Mamy miesiąc zbiór i te wszystkie zbiory są w 100% utracone, czyli 100% dochód z każdej powierzchni hektara, które rolnik miałby do życia na cały rok, zostaje utracony. Sytuację monitoruje Wojewódzka Komisja do Oszacowania Szkód, mówi Piotr Turowski, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Jak tylko pojawią się pieniądze, pojawi się rozporządzenie, praktycznie od następnego dnia jesteśmy w stanie obsługiwać takie wnioski. Najważniejsze, aby komisje teraz oszacowały szkodę, aby powstały protokoły, na podstawie których będziemy naprawdę w stanie bardzo szybko zareagować. Nie tylko z tą doraźną pomocą, jeżeli chodzi o odszkodowania, ale także zareagujemy w odpowiednim momencie z zaliczkami, jak również z płatnościami końcowymi. Urzędnicy apelują o szybkie zgłaszanie strat. Ważą się losy immunitetu Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON i podkomisji smoleńskiej. Śledczy chcą mu postawić zarzuty. Do parlamentu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS. Zajmie się tym po południu komisja regulaminowa, a jutro rano cała izba. To zasłużona kara, mówił w Trójce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Najpierw uchylenie immunitetu, później postawienie zarzutów karnych, no i defraudacja środków na tą podkomisję, która służyła jako propaganda, a nie wyjaśnienie sprawy. Rzeczą, której niestety nie możemy osądzić, jest kwestia tej niezgody, tego chaosu, tych spiskowych teorii dziejów, które sączyły się w głowie Macierewicza i były komunikowane. Doprowadził do wielu zniszczeń. Z kolei zdaniem Antoniego Macierewicza jest to celowe działanie władzy. Kłamstwa i oszustwa po to, żeby wspierać Putina. Taka jest funkcja tego postępowania. Istotą jest kłamstwo co do zbrodni Putina, który zamordował polską elitę, a zwłaszcza polskiego prezydenta. Śledczy zarzucają Antoniemu Macierewiczowi, że jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej miał ujawnić ściśle tajne informacje. Przed wygaśnięciem amerykańskiego ultimatum do Moskwy w środę albo czwartek ma dotrzeć wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff. USA wprowadzają czynnik niepewności, przez co Rosji trudno jest przewidzieć ostateczną decyzję, mówi ekspert z Warsaw Enterprise Institute Krzysztof Winkler. To jest wprowadzenie tego czynnika niepewności, który powoduje, że Rosjanie cały czas muszą się liczyć z wprowadzeniem sankcji. Nie wiadomo, jak mają się zachować też państwa, które z Rosją handlują, co oczywiście nie jest dobre dla gospodarki, bo przedsiębiorcy takiej niepewności nie lubią. Natomiast no, ma to swoją zaletę w polityce międzynarodowej, ponieważ im większa niepewność co do drogi, którą dany przywódca czy dana administracja obiera, tym więcej ewentualności przeciwnicy muszą brać pod uwagę. Zdaniem eksperta nie da się jednoznacznie ocenić, czy piątkowy termin ultimatum jest dla Kremla rzeczywiście ostatnią szansą. Epidemia cholery w regionie Darfuru w Sudanie. Zachorowało tam ponad 2100 osób, w tym setki dzieci. Zmarło co najmniej 80 chorych. Jest to rejon, do którego od kwietnia uciekają mieszkańcy północnego Darfuru, w którym trwa wojna. Najwięcej uchodźców dotarło do miejscowości Tawila, gdzie sytuacja związana z zachorowaniami jest najpoważniejsza. Pierwszy przypadek cholery wykryto tam w czerwcu. Dziś chorych jest blisko 1200, w tym około 300 najmłodszych. Przynajmniej 20 osób zmarło. Według organizacji działającej na rzecz dzieci UNICEF, cholera zagraża ponad 640 tysiącom dzieci do 5 roku życia. Jak wynika z najnowszych badań, liczba dzieci cierpiących na ostre niedożywienie podwoiła się w ciągu ostatniego roku w północnym Darfurze. A jak zaznaczają eksperci, osłabione organizmy są bardziej podatne na zachorowanie. Konflikt w regionie nasilił się od kwietnia. Szpitale zostały zbombardowane i brakuje opieki medycznej. Agata Król, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i zachodzie sporo chmur, przelotne deszcze i burze, w centrum dość pogodnie i nie powinno padać. Na termometrach w Legnicy 19 stopni, w Ustce 20, w Gorzowie i Zamościu 22, w Płocku 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Michał Jakubik za sterami, Hanna Dołęgowska dba o wszystko, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry. Spędźmy razem to poniedziałkowe, wczesne popołudnie. Phoenix na początek. Płyty Wolfgang Amadeus Phoenix, 1901. Tak to przeczytam. I formacja Phoenix na dobry początek dzisiaj. Naszego spotkania oczywiście, bo z Trójką, mam nadzieję, zaczęli Państwo dzień dużo, dużo wcześniej. A u nas do 15:00. Myślę, że bardzo wielu z Państwa na to czekało. Mateusz Adamczyk o 14:30 w cyklu Przysłowie dzisiaj odpowie na pytania. Bardzo wnikliwie je przeanalizował, odpowie na pytania dotyczące wulgaryzmów. I myślę, że w mistrzowski sposób opowiada o wulgaryzmach, nie używając wulgaryzmów. Muszą Państwo to usłyszeć. A my spotkamy się także jeszcze przed 14 z Tomaszem Kątnym, scenarzystą komiksowym, który opowie na przykładzie serii komiksowej swojego współautorstwa, czyli serii Wydział VII, jak w oryginalny sposób opowiadać o trudnej polskiej historii, także tej najnowszej. No i oczywiście mnóstwo muzyki też u nas. Pojawią się, to mogę zapowiedzieć z niekłamaną przyjemnością, artyści i artystki, których zobaczyłam na OFF Festiwalu w miniony weekend. I tych offowych wspomnień nie tylko u mnie będzie dziś i w najbliższych dniach trochę u nas Trójce. Może także od Państwa tych wspomnień. Spotkaliśmy się na OFF-ie. myśliwiecka@polskieradio.pl to adres mailowy, który obowiązuje do 15, a przed nami już piosenka dnia w Trójce dzisiaj. To jest zapowiedź debiutanckiego albumu formacji duetu Zuta. Ten album będzie nosił tytuł To dopiero początek. I to jest także zapowiedź trasy ślubnej. I to ślubnej naprawdę, w pełnym tego słowa znaczeniu. Trasa jesienią, a co za stan piosenką dnia w Trójce już dziś. Co za stan, to Zuta, czyli duet składający się z Zuty i Maxa i formacja Brassers tutaj gościnnie ze swoimi dęciakami między innymi. Zuta mówi, że kiedyś podjęła decyzję, żeby rozpamiętywać nie tylko, tak jak większość z nas, życiowe porażki i upadki, ale także rozpamiętywać w nieskończoność życiowe przyjemności. No i ten ciekawy eksperyment się udał i jest praktykowany do dziś, więc to także mam Państwu do zaproponowania. Jesteśmy na półmetku wakacji. Może właśnie w duchu tego praktykowania przyjemności, ale nie tych, które były, tylko tych, które przed nami, zwierzą nam się Państwo z tego, co jeszcze mają zaplanowane na te wakacje. Na co najbardziej Państwo czekają? Na jakieś podróże, na jakieś spotkania? Oczywiście adres myśliwiecka@polskieradio.pl jest tutaj potrzebny, żeby się z nami skontaktować. I z tego, co widziałam, tuż po 13:00 to Hanka Domęgowska dzisiaj przyszła na audycję z naręczem różnych trójkowych akcesoriów. Co tam mamy, Haniu? Kubki termiczne? Co jeszcze? Coś jeszcze? Koszulki? i głośniki jeszcze, proszę Państwa. Więc umówimy się tak, do Państwa relacji będziemy w ramach przyjemności dodatkowych dołączać te trójkowe zestawy. Na co jeszcze w te wakacje Państwo czekają oprócz prezentów od trójki? Bo półmetek to przecież jeszcze nie koniec. Myśliwiecka @polskieradio.pl. 14 minut po 13, za chwilę garść moich wspomnień z OFF-u. Tak wczoraj Fontaines D.C. zakończyli swój koncert na głównej scenie OFF-festiwalu. Pierwszy singiel z płyty Romance, Starburster. Ogromna publiczność wczoraj zgromadziła się pod dużą sceną OFF Festiwalu na ten koncert, który rozpoczął się około 23.40, potrwał ponad godzinę, tuż przed pierwszą się zakończył. Oni skupieni, oddani muzyce, bez nadmiernego przegadywania tego setu, delikatnie to powiedziałam, ograniczyli się do hello i thank you very much. Fontaines D.C., piękny finał dużej sceny OFF festiwalu wczoraj. I ja, ponieważ tak jak mówiłam, mogą się Państwo spodziewać mnóstwa wspomnień OFF festiwalowych, myślę, w tym tygodniu na naszej antenie, to ograniczę się do tego, co zobaczyłam na dużej scenie i to będzie bardzo nietypowe wydanie tego cyklu. Z czystym sumieniem. Bo zazwyczaj oczywiście mówimy w tym cyklu o tym, co przed nami i rekomendujemy przeróżne wydarzenia, ale także książki, płyty, filmy. Więc mogą to Państwo również potraktować jako zaproszenie do spotkania z artystami, których być może Państwo jeszcze nie spotkali na swojej muzycznej, fanowskiej drodze. Drugiego dnia w festiwalu na dużej scenie, jeszcze za dnia, z ogromną energią i tutaj akurat było bardzo dużo mówienia do publiczności, wystąpiła formacja z Brighton, Lambrini Girls. Lambrini Girls, Company Culture to ten utwór. Zachwycona byłam ich bezczelnością muzyczną, słuchając płyty. Natomiast po koncercie zachwycona jestem także bezczelnością poza muzyczną. Lambrini Girls, gdyby Państwo mieli okazję się z nimi spotkać koncertowo, to bardzo polecam. Jeszcze wczorajsze spotkanie, bo tam to było przedwczorajsze, na głównej scenie of festiwalu Pasaliu. Bad man, that guy, yeah. Big butt, girl them sugar. Look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small. Happiness, everything blessed. I want more vibe, no less. Baby, move your back and chest. Watch me smile while I shave my leg. Turn out the place, make everything lit. Baby, turn round, give me kiss. Got your hips on grip, girl your back hit us off like pillow cushion, pillow soft like butter. Move like Tyler, wora. My darling sugar, I don't see nobody better than you. You light all the place. Can you see the light on my face? You made me smile, we dance all night. Even when the dance is over. Look, gun scent, bad man, dagge, big butt, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small, look, gun sense, bad man, dagge, big butt, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small. Post up for my beautiful ladies, the Bunda receiver, chicken in Caesar. I don't mind, I'm a jet to get take carry little man over and I go surrender. Shook, sharp knife, me sweet, I'm ungo the main ama. Oof, see a container, I'm never accustomed to season, clarity for it. Body, test me, follow me. I just accompany my babe to the DJ set. Press record when she make requests. It's a chance to remind me of when I did study steps. Meanwhile, my peer group, they class, they pile impress. Ah, make with the run through press. Can't any party get too much girl. Look, gun sense, bad man, that guy, big butt, girl, them sugar. Look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip, big small, look, gun sense. Bad man, that guy, big box, girl them sugar, look at this, big small, cheese, blinding, big face, shining, outfit, outlandish, big drip. Baby, just pose for me, yeah. Control for me, touch your toes for me, bend your body for me. Baby, just pose for me, move your whole body. Baby, just vote for me, and smile for me. Sposób mistrzowski zapanował nad tłumem Pasal wczoraj na koncercie swoim, na głównej scenie, no w festiwalu. A ja teraz jeszcze wrócę do pierwszego dnia, kiedy towarzyszyły nam po raz kolejny, jeśli chodzi o te narracje dzisiaj w naszym spotkaniu, emocje irlandzkie, ale jeśli chodzi o chronologię festiwalu, to był pierwszy dzień, tylko że tym razem to z północy Irlandii, Niqab. A dla mnie to jest jeszcze wspomnienie bardzo miłego spotkania w kinie Światowic z filmem Niqab, hip-hopowa rewolucja, który Państwu niezmiennie serdecznie polecam. No i z Karoliną Kosińską i Filipem Kalinowskim, którego przypomnę, dzisiaj usłyszą Państwo w Trójce w audycji Zbiórka z Podwórka o północy. Wszyscy się zbieramy o tej porze, żeby słuchać Filipa i muzyki, którą proponuje, a ja jeszcze teraz wracam w takim razie do Niqab i to jest utwór, który znalazł się także na ścieżce dźwiękowej filmu Niqab, hip-hopowa rewolucja. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty cool and stranchera. My time can do yen and they need to sit down to rap. I get relaxed and not get shit, we can't check out. Never go live by your guest, I can show with my. Shots to deep, to your degree and yet they're doing it to you constantly. An individual will surely what you want to be. You're born to sound good, live your fantasy. Before they eat you up, especially you're the lafagy. Fun sucker, BG, Brasakas, clean it off, blind mucker. They'll be pushbacks, but relax, sucker. Cause what they're real set, they're healing the uns, brother. It's a philosophy, me leg them gone, don't more real. Goal of aim, inhale a power and TV Steve. That be a fact for me, because Khabibah, Tyler, Starler, yes. So it's how it's meant to be, so got your cover. Clean out hands, now here's the hand fucker. Be hagin' shit, toss him over, hagin' toss him, toss her. The future did the cost her, so talk, shine, shine, score. New machine is faster. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moody on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. Time to innovate, I got it, call it stranger. My time came to young and they need to sit down to rap. I get relaxed when I get shit, we can't check out. Now I gotta pay a guest, I can show him out. Prayed to the devil, let me be rich instead. He said, you'll no longer be skin, but you'll be sick in the head. Need way too real, so srajina. I'll go good to be fibina. You want this for najina, so rest when you're pissed. Yes, you're a mock comp makara. Soon I'll be back for a fat loan tomorrow. That's me never getting dressed. Depressed and always para. Throwing tantrums in my mansion, am I embarrassed? Got shots, go and get the bugger mirror. Kneel and dirt, my delusion is macabre. Earth straight, insecure moment. Smoking number, smoking till it's all done. All gone, no hard magic till it's all known. But we're making up our own laws. Never getting worried about our own flaws. Fuck a real job, we make our own bob. Kneecap, tree cap, we're our own gods. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moody on the shelf. Wasn't too far gone when it comes to mental health. But I be sick in the head with a little bit of wealth. I'm itching the way I got it, cool it's dangerous. My time came to you and they need to sit down to rap. I get relaxed when I get shit, we can't check out. Now I go live by your guest, I can show them up.

Naukowcy wykorzystali technikę zwaną chromomatografią gazową, aby oddzielić różne zapachy wewnątrz sarkofagu. Badanie było nieinwazyjne, tak by nie uszkodzić żadnej z badanych mumii. Takie badania to nie tylko badanie zapachu, jak gdyby, ponieważ wyniki, które uzyskaliśmy, pozwoliły nam po pierwsze w dużym przybliżeniu powiedzieć, które techniki balsamowania były zastosowane w przypadku zbadanych mumii, ale również na przykład jakie środki były stosowane w konserwacji w czasie, jak również jakie substancje zabezpieczające mumie przed na przykład atakiem owadów były użyte, aby właśnie zabezpieczyć artefakty. Odkrycie zapachu mumii otwiera nowe możliwości dla muzeów na całym świecie. W przyszłości zwiedzający mogą doświadczyć historii nie tylko wizualnie, ale kto wie, może także za pomocą zmysłu węchu. Jak pachnie wieczność? Podcast pod takim właśnie tytułem można znaleźć na stronie trójka.polskieradio.pl. Kluczem do znalezienia odcinka jest oczywiście nazwa felietonów Piknik Naukowy. Wielkie bogactwo już na tej stronie. Zapraszamy serdecznie, a kolejny mail od Państwa w sprawie tego, na co czekamy w wakacje. Pani Asia pisze o podróży kamperem i drodze tylko we troje, razem z dzieckiem, bez ustalonego celu, tylko wolność otwartej drogi i obietnica cichych miejsc. O, te ciche miejsca, czyli tego głośnika trójkowego, proszę używać rozsądnie. Tak bym to określiła. Pani Asiu, odezwiemy się mailowo w sprawie nagród. Czekamy na Państwa maile w sprawie tego, na co Państwo jeszcze do końca wakacji i nie tylko czekają. Ja na przykład czekam, to już będzie po wakacjach, bo to pierwszy tydzień września, na nową płytę Wolf Alice. Thank you. Nowa płyta Wolf Alice pojawi się w pierwszy piątek września. Boom, Bloom Baby Bloom. Ten utwór ją zapowiada. 21 minut pozostało do 14. Pora na gościa. Ale on też będzie w jakiś sposób związany z katowicką podróżą, która za nami, bo ten festiwalowy weekend to był czas oczywiście najróżniejszych spotkań. Te antenowe, nasze ofowe audycje można znaleźć w podcastach trójka.polskieradio.pl albo podcasty.polskieradio.pl /trójka, a ja wspominałam już o tym spotkaniu w kinie Światowit i rozmowie o filmie Nika, hip-hopowa rewolucja. Tuż po tym spotkaniu, przed kinem Światowit, przysiadłam i to będzie właśnie słychać, że jesteśmy przed kinem właściwie nieopodal bardzo ruchliwej ulicy. Przysiadłam z Tomaszem Kątnym, scenarzystą komiksowym i rozmawialiśmy o bardzo ciekawej komiksowej serii, Wydział Siódmy. To jest seria, o której już wspominałam wielokrotnie na antenie Trójki. Ukazuje się w zeszytach od kilku lat. Opowiada o specjalnej jednostce SB, która w latach 60., fikcyjnej oczywiście, bada zjawiska paranormalne, a to wszystko zanurzone jest mocno w popkulturze, kulturowej tradycji potworów, zjawisk, których nie można wyjaśnić zdroworozsądkowo, ale także jest to opowieść zanurzona w powojennej czy tuż powojennej historii Polski. Tomasz Kątny. Seria Wydział Siódmy wystartowała w 2018 roku, natomiast jej początek to jest jakiś 2015-2016, kiedy razem ze współtwórcą serii Markiem Turkiem kombinowaliśmy, jak wrócić do tradycji polskiego komiksu zeszytowego, takiego retro komiksu jak Kapitan Żbik, Pilot Śmigłowca. Równocześnie dobrze znaliśmy te zeszytowe amerykańskie serie, które w Polsce wybuchły w latach 90. i potem 2000. I chcieliśmy spróbować zrealizować polską serię, która będzie czerpała z dorobku tych naszych klasycznych tytułów, ale równocześnie serię mainstreamową, też skierowaną do czytelników tych nowoczesnych komiksów, takich jak Spider-Man czy Batman, a więc tego, co jest popularne wtedy, dzisiaj, wciąż. I tak powstał Wydział Siódmy, czyli seria, która w formie zeszytowej opowiada o losach członków takiego specjalnego wydział, który w latach 60. w ramach struktur SB zajmuje się rozwiązywaniem zagadek paranormalnych i śledzeniem, rozgryzaniem tych wszystkich spraw, które nie mieszczą się w paradygmacie takiego PRL-owskiego świata. Wspomniałeś o tych zeszytowych komiksach i polskich z okresu PRL-u i amerykańskich, no bo to jest ta tradycja przecież, ale Archiwum X i ta cała paranormalna płaszczyzna to jest jedno, ale też taka historyczna płaszczyzna polska, bo wpisujecie to w bardzo konkretny kontekst, tuż powojenny, ludzi, którzy są wciąż straumatyzowani, którzy przeżywają te wydarzenia, no i właśnie te wydarzenia paranormalne, które się odbywają, no jakoś w ten kontekst zawsze są wpisane. Gdybyś mógł trochę więcej opowiedzieć o tym, jak się konstruowało tę historię właśnie od tej strony, gdzie te haczyki sobie zawieszaliście jeszcze, jeśli chodzi o jakieś inspiracje, czy to polskie, czy zagraniczne, to punkty odniesienia. Super, że wymieniłaś z Archiwum X, bo oczywiście, że wychowywaliśmy się na odcinkach z Archiwum X. Ta formuła Potwora Tygodnia, formuła pewnych mitologicznych odcinków, to jest coś, co bardzo dobrze sprawdza się w różnych komiksowych seriach, takich jak Hellboy, do którego my również nawiązujemy. Więc jeżeli chodzi o te popkulturowe odniesienia, to oczywiście moglibyśmy ich wymieniać mnóstwo. Ja zresztą dobrze się czuję w tematyce grozy i horroru. Natomiast drugą bardzo ważną rzeczą było to, jak osadzić polski komiks zeszytowy w kontekście właśnie Polski i tego, czego oczekują nasi odbiorcy, bo moim zdaniem formuła komiksu superbohaterskiego nie pasuje do tego, z czym tutaj żyliśmy, nie pasuje do tego, co znamy, a więc należało zbudować tą serię na nieco innych odniesieniach i tutaj oczywiście to, co jest dla nas wszystkich ważne i to, co właściwie znamy, czym jesteśmy epatowani, to jest polska historia, ta lepsza i gorsza, bo różne wydarzenia się przecież zadziały w XX wieku. No i polska historia w ramach komiksu fantastycznego, w ramach komiksu grozy jest skarbnicą tematów, które można wyjąć i troszkę zaskoczyć, przerobić, jakby opowiedzieć na swoją modłę, a więc my w ramach właściwie każdego odcinka Wydziału Siódmego odnosimy się do konkretnych wydarzeń, które w tym momencie zaszły w latach 60., bo lata 60. są póki co naszym terenem, na którym działamy. A więc mamy odcinki o epidemii ospy we Wrocławiu, odnosimy się do konkretnych zaginięć, które w latach 60. na terenie Polski zaszły. Mamy historię Karola Kota, więc słynnego polskiego seryjnego mordercy. Mamy odcinki nawiązujące do premiery Dziadów i generalnie tego, co wówczas działo się z diasporą żydowską. W odcinkach ostatnich nawiązujemy również do operacji Dunaj, a więc tej bratniej pomocy, która była niesiona przez wojska Układu Warszawskiego Czechosłowacji. Ale robimy to tak, aby nie robić z tego czytanki komiksu historycznego per se, tylko komiks, który bierze te wydarzenia historyczne i dodaje do nich czy to potwory, czy to demony, upiory, osoby, postaci spoza tego świata, ale tak, aby tą fabułę ubarwić, a nie zamienić w groteskę, bo też nam bardzo zależy na tym, aby te zeszyty często były inspiracją, ewentualną inspiracją do tego, aby samemu jeszcze poszukać w polskiej historii tego, co nas kręci, tak? Nas, naszych czytelników. Tomasz Kątny, scenarzysta serii Wydział VII. Kilkanaście zeszytów tej serii już się ukazało, a ostatnio ukazał się także album rozwijający wątki poboczne. Album pod tytułem Medium i o nim też za chwilę porozmawiamy. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło z akcji jak najbardziej. Kiedy wiatr mnie kołysze do snu, moje wody. Razem sabotować czas, może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wód. Ze mnie wystają już nic, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło z akcji jak najbardziej. Ameryka, kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej. niej minie. Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza na sierpień i półmetek wakacji, posabotować trochę czas. Płyną od Państwa maile, będę do nich wracać jeszcze do 15, no i będę wracać do przyznawania Państwu tych dodatkowych przyjemności trójkowych. Przypomnę, mamy koszulki, mamy kubki termiczne, mamy także głośniki trójkowe, ale płyną także, o co prosiłam po 14, wspomnienia z off-festiwalu. I oto na przykład pani Maja pozdrawia wszystkich miłych, uśmiechniętych ludzi, których poznała stojąc w kolejce do kranu z wodą pitną. Chwalebne zajęcie. Pozdrawiamy serdecznie pani Maju. No, kolejek też trochę było na off-festiwalu. A jeśli chodzi o koncerty, to Lambrini Girls, tak, popieram, wściekłe, złe, drapieżne, zaangażowane dziewczyny i pani Maja, domyślam się, że z jakąś ekipą wraca do domu teraz, więc tych wszystkich, którzy w drodze, pozdrawiamy. No i myślę, że jakiś kubek termiczny dla pani Mai też się znajdzie, bo ustaliłyśmy już mailowo z panią Martą, która już kubek wygrała, że to jest przydatna bardzo nagroda. A my wracamy teraz do rozmowy z Tomaszem Kątnym, scenarzystą serii Wydział Siódmy. To jest taka seria, która opowiada o zjawiskach paranormalnych, o wydziale specjalnym SB. No a w tym wydziale bardzo, ale to bardzo ciekawa grupa bohaterów. Tomasz Kątny. Zespół Wydziału Siódmego to jest taka piątka postaci. Staraliśmy się, oczywiście były możliwie zróżnicowane i chyba nam to wyszło. A więc mamy milicjanta, SB-ka, księdza dominikanina w dodatku, do tego taką rozsądną lekarkę i patolożkę, no i medium, jasnowidzkę Helenę. Ja być może to wymieniłem, dopisując do każdej z tych postaci parę funkcji, parę zawodów, ale to jest pięć osób. SB-k, milicjant, ksiądz, lekarka i medium. I faktycznie niedawno udało nam się zrealizować specjalny album poświęcony właśnie przygodom naszej medium jasnowidzki Heleny. Tak zwany spin-off. To jeszcze chciałam, żebyś trochę opowiedział o tych osobach, z którymi współpracujesz, ponieważ każdy album z tych rejsowych, że tak powiem, rysuje inny rysownik, więc gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tych współpracach kolejnych. Tak, realizowanie polskiej stylizacji zeszytowej to nie jest taka łatwa sprawa, a więc aby utrzymać ciągłość i częstotliwość ukazywania się kolejnych odcinków, przyjęliśmy taką formułę, że pracujemy z różnymi twórcami, twórczyniami, którzy wracają do nas co jakiś czas. Czasem tą grupę oczywiście powiększamy, jakieś nowe osoby, czasem zapraszamy kogoś ekstra i ta formuła sprawdziła nam się na przestrzeni właściwie już 20 odcinków. I tak tutaj z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że ja również realizowałem dzięki tej formule mnóstwo takich wymarzonych współprac, bo przez łamy Wydziału Siódmego przewinęło się bardzo dużo artystów, którzy są no, polskimi twórcami z najwyższej półki, czy to jako rysowników, czy to jako twórców okładek. I tak mieliśmy przyjemność gościć Krzysztofa Owedyka, Roberta Adlera, Krzyśka Budziewskiego, Grzegorza Pawlaka, Łukasza Godlewskiego, Joannę Karpowicz, która narysowała dla nas okładkę, Unkę Odję. Przed nami kolejne współprace, na które bardzo się cieszę, bo będziemy już niedługo wydawać zeszyt zrealizowany z Judytą Sosną, która w tym momencie tworzy rewelacyjne grafiki na przykład do magazynu Pismo. I w ten sposób daje nam się zachować ciągłość, ale również, i to jest wielka zaleta tej serii też, prezentować polskim czytelniczkom, czytelnikom przekrój przez to, co polska scena komiksowa ma do zaoferowania najlepszego. Przypominam sobie też, że w jakiś sposób do charakteru odcinka, do charakteru albumu, do charakteru tej opowieści, myślę, że dostosowujecie te wybory, prawda? Bo ten, który robił Wojciech Stefaniec chociażby, w tym zeszycie akurat jeden z bohaterów jest w szpitalu psychiatrycznym. Tak, staramy się zawsze dopasować tematykę albumu do stylu, do tematyki prac, którą zajmuje się dany rysownik, rysowniczka. Wojtek Stefaniec to jest wspaniały przykład. Wojtek jest zresztą wielkim twórcą polskich komiksów i ma nieprawdopodobnie charakterystyczny, taki psychodeliczny, jaskrawy, bywa, że jaskrawy styl. Więc on był jedyną, chyba najlepszą możliwą opcją, aby zrealizować zeszyt, w którym bohaterowie lądują w psychiatryku. I faktycznie wypaliło to tak rewelacyjnie, że za ten komiks wówczas dostaliśmy nagrodę najlepszego komiksu roku na festiwalu, na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. A co możesz więcej zdradzić o tym spin-offie, czyli tej historii pobocznej, o Helenie, o Medium? Tam się oczywiście pojawiają inni bohaterowie i inne bohaterki. Akcja toczy się w Warszawie i pod Warszawą. Oczywiście w przypadku takich opowieści nie za wiele można zdradzać, ale z kim tutaj współpracowałeś i jak ten pomysł na to, żeby właśnie Helenę poszerzyć, i powstał? Medium to był taki projekt, który chodzi nam po głowie od dłuższego czasu. Chcieliśmy spróbować zrealizować dłuższą historię, dalece wykraczającą ponad ramy standardowego zeszytu, bo w przypadku Medium mówimy o takim pełnoprawnym albumie. W związku z tym zaangażowaliśmy Antka Serkowskiego, który jest świetnym rysownikiem i już z nami współpracował. I Medium jako album miało bardzo różne cele, bo z jednej strony chcieliśmy trochę pokazać wydział od innej strony, właśnie jako też albumowe wydawnictwo. Chcieliśmy skoncentrować się na jednej z postaci, a Helena Jasnowicka Medium wydała nam się bardzo atrakcyjna, ponieważ ta jej umiejętność przywoływania duchów to jest właściwie w pigułce to, co robimy w wydziale, więc też jakby przywołujemy duchy, czy to PRL-u, czy to duchy wojny. O tym trochę jest ten komiks, że te duchy nie opuściły nas, nie opuściły historii, nie opuściły miast, w których toczy się akcja, i coś z tymi duchami należy zrobić. Ja w ogóle myślę, że polska historia jest pełna duchów i z częścią z tych duchów musimy się nauczyć jakoś żyć, a jeszcze lepiej, jeżeli jesteśmy w stanie opowiadać o tych duchach też w sposób, który jest popowy i pozbawiony jakiejś takiej nadętej symboliki czy martyrologii, bo po prostu duchy są atrakcyjne, bo historii przypominać, ale aby się tą historią też nie maltretować? Tak, nie załamać się pod ciężarem tej historii, która zawsze w przypadku Polski jest bardzo takim dużym bagażem. O serii Wydział Siódmy i o tym oryginalnym podejściu do powojennej historii Polski i opowiadaniu o niej opowiadał scenarzysta serii Tomasz Kątny. A ja jeszcze czekam na to, kiedy filmowcy zainteresują się Wydziałem Siódmym, bo to jest coś, co chciałabym bardzo zobaczyć na ekranie. A pan Gabriel, nasz słuchacz, czeka w te wakacje jeszcze na wyjazd z 17-letnią córką do Wrocławia. Wrocław jest bardzo popularny w państwa mailach. 4 dni tylko dla nas. Mam tylko trochę stresu, czy nadążę za 17-latką, która ma swój młodzieńczy świat. Myślę, panie Gabrielu, że bez problemu. 3 minuty do 14. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na co gotuje się pani Promocka? Na wielką promocję KitchenAid w Auchan. Zrób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj akcesoria kuchenne KitchenAid ze zniżką do 76%. A do tego weź udział w konkursie i wygraj robot planetarny. Regulamin na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.